Retroevolución. Retroevolución. O programa de Chorro Radio para Radio Filispín. Encara adiante, encara atrás. Mira, cara a retroevolución. Os lunes, de 11 a 12 da noite. E os xoves, de 3 a 4 da tarde. Retroevolución. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, aquí en Radio Filispín, que é a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de Internet. We'll be right back. Así soaba o Wild Ambitions da Yellow Magic Orchestra a la polo ano 1983 no Budokan. Pódese comprobar que a calidade dos directos da Yellow Magic Orchestra, que recomendo vos que os miredes, pois mesmo a través de YouTube, porque si vades a través de varios anos, vedes a evolución dos instrumentos e a evolución do son, pero sempre con unha calidade moi boa. Tamén, Yellow Magic Orchestra, como moitos de vos saberedes, chamouse no seu momento a resposta nipona de Kraftwerk. Coido que ningún dos dous teñen moito que ver, tal vez, entre sí, pero calqueira dos dous son grupos seminais para moitos estilos que viñeron posteriormente. Tal vez Yellow Magic Orchestra estivese, en algúns casos, un pouco máis cara hacia o pop, o tecnopop daquel entón, mas non hai que esquecer nunca que eles tamén tiveron temas moito máis experimentais e electrónicos que o simple e tremendo tecnopop que practicaban. Poida que incluso foran un pouco máis polivalentes en canto aos diferentes estilos de electrónica. Eso vai un pouco para gustos. O que está claro é que son un grupo fundamental. Así soaba tamén este Pure Jam que o 24 de decembro de 1981 tocaron no Shinjuku Coma Theater. Pode comprobarse a calidade de son destes tres xaponeses que tal vez soe demasiado perfecto para o gusto de moitos, pero a min a verdade é que me parece estupendo. Por unha sinxela razón, estamos falando do ano 1981. Agora todo, sobre todo, refírome aos directos, é máis sinxelo. Embargantes, o desplazamento dos sintetizadores, das computadoras que eles levaban a instrumentación, en definitiva, non era tan doado como é agora. Isto que quere decir? Pois que moitas veces plasmar a música electrónica en directo non era nada doado. Embargantes, eles o facían con unha aparente facilidade que abruma, xa que, como dixen, é do ano 31, polo tanto, pasaron 34 anos, e soa estupendamente, incluso o tema Pure Jam, que para min é unha xolliña da Yellow Magic Orquesta, soa a mar de vixente. Imos a seguir escoitando máis directos da Yellow Magic Orquesta, amigos, porque coido que paga a pena. We'll be right back. Como non podía ser de outra maneira, non pode faltar falando de directos da Yellow Magic Orquesta este tema mítico deles chamado Behind the Max, que no 4 de agosto de 1979 tocaron en Hollywood The Greek Theater. Ano 79, amigos, insisto, a calidade dos directos sigue sendo abrumadora. Moi técnicos, eso sí, non esperedes en moitos casos por pois ver moito movemento, agás escoitar a música, non baila, non hai bailaríns, e todo tal vez un pouco frío, pero insisto, si podedes vede algún vídeo da Yellow Magic Orquesta en directo a través de internet, o canle YouTube o millor dele, porque hai concertos enteiros, veredes simplemente que ca parafernalia electrónica que tiñan pois neste ano 79 vendo sintetizadores do tamaño casi de unha saliña pequena, xa chega para os que gostamos dos sintetizadores quedarnos xa pasmados. Aparte que non só os tres integrantes da Yellow Magic Orquesta, senón a xente que os acompaña, son uns auténticos profesionais. Seguimos un pouquiño máis con este fantástico grupo xaponés A Yellow Magic Orchestra, integrado por Ryuichi Sakamoto, Aurumi Osono e Yukihiro Takahashi, unha tripleta que por separado exercen estilos diversos, pero xuntos conflúen facendo verdadeiras xoias. Este Kaiko, o lado máis tecnopop e, si se quere, comercial da Yellow Magic Orchestra, aparecía no seu LP do ano 83, Naughty Boys. Curiosamente, foi un LP que apareceu en dous formatos, con voces e letra, evidentemente, e tamén somente instrumental. Nin que decirte que é a cara máis tecnopop, como dixen, da Yellow Magic Orchestra, pero non por eso deixa de ser interesante. Deixamos, amigos, nesta primeira parte do programa a Yellow Magic Orchestra e os seus directos estupendos, e falaremos, como non, como xa o fixemos anteriormente, volveremos a facelo, de este grupo que ten unha discografía moi, moi interesante, por non decir, en algún caso, algún disco, mellor dito, imprescindible. Lembrade que todo isto o estades escoltando aquí en Retrovolución grazas a esta radio libre comunitaria da Terra de Trasancos, que non é outra que Radio Filispín. A través do 93.9 da FM, se estás por Ferrol ou a súa comarca, podes escoitarnos, senón a través de internet. E tamén lembrade que agora a Retroevolución, dende a primeira tempada, estáse a poñer en TT Radio, unha radio de internet exclusivamente, e que podes atoparnos ali, como digo. Seguimos adiante neste programa, amigos. Seguimos con temas en directo, amigos, e neste caso trátase de Ultravox, que no ano 1981, na cara B do maxi de IM, editou ou colocou, mellor dito, este de Thin Wall. Tamén Ultravox, que destacábase por ter uns grandes directos e a bofé que así era. De Thin Wall, que para min é, pois, dos cinco millores temas que fixo o grupo na súa discografía, polo menos con Mike Jur como cantante e compoñente do grupo. E vamos a seguir con máis directos, pero agora dende Suecia. pinta que tiña este grupo sueco, máis que vir de Suecia, parecía que viñan do planeta Vulcano. Vestimenta como os homes da serie Star Trek e co saúdo vulcaniano, Spock, casi chamábase o grupo, deixaron moi bons temas e é un grupo que seguramente non será moi coñecido por a meirande parte da xente que nos está a escoitar, pero podo asegurar que deixaron uns bons traballos de melodías sintéticas e de un son pois casi future pop. Un grupo recomendable que tamén os directos non os facía nada mal. Eso sí, había bastante diversión, bastante movemento. Poida que sexa unha mágoa que desapareceran, pero neste caso o que deixaron é pois bons temas como este Never Trust a Klingon, que tamén con referencia ao seu nome Spock, como vedes, parece que xira todo en torno a Star Trek, ao espacio, aos robots e demais. Be right. Aquí Spock xa nos avisaban: "All ET are nice". Non todos os extraterrestres son agradables. Pois, a verdade, por ahora, como aínda non me atopei con ningún. Bueno, hai moito humano que, a verdade, que parece que ven de outro planeta. Pero eso non significa que teña probas de que así é. Un tema, en calqueira caso, de Spock ben, moi ben feito en directo e, pois, agradable a escoita, tecnopop sinxelo, si se quere. Cando quero decir sinxelo é que non é complicado de escoitar, non que o facer o tema en si sexa unha cousa doada, pero que fai que pasemos cando menos un rato moi moi agradable e que den gañas de seguir escoitando máis cousas de este grupo sueco, un trío concretamente, e imos a rematar os directos de Spock con este She's Electric. Right, 12-inch version. Starting to make breakfast better. Rectifico, dicen She's Electric e simplemente chamase Electric este tema de Spock, un pouquiño máis forte, un pouquiño máis eléctrico, si se quere, pero en todo caso, pois un tema ben feito, un directo moi bo, e insisto, buscade por Spock e atoparedes discos que van a gustaros sen ningún tipo de problema, sin pop de toda a vida, pero ben feito, que do que se trata, amigos. You want to call it still blue. Duran Duran con este Hold Back the Rain Remix, que apareceu no ano 1998 en formato CD e CD-ROM xunto con outros temas tamén destinados esencialmente ás pistas de baile e que se titulaba Essential Duran Duran Night Versions. Este Hold Back the Rain, que sempre pareceume un temazo, e que pois Duran Duran é tamén deses grupos que, como nos seus comenzos, foron pasto de fans, unha estética moi new romantic ou moi modernilla. Máis adiante, pois moitas veces non foron ben vistos pola crítica. Embargantes, coido que é deses grupos que deixaron bos LPs e tamén moi bos temas soltos. E con Duran Duran, con unha night version de My Own Way, que aparecía no seu álbum Río xa na década dos 80, pois rematamos o programa por hoxe, amigos. Lembrade que estivechedes escoitando Retroevolución aquí en Radio Filispín a través do 93.9 da FM de Ferrol, e que tamén a través de internet ou descargando o programa por iVoox podes atoparnos e escoitarnos cando ti queiras. Lembrade que agora TT Radio, dende a primeira tempada, emite Retroevolución. Nada máis, unha aperta. Deca o próximo programa, amigos.